ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. محترم بھائیو اور دوستو، ختم نبوت کے سلسلے میں آج یہ تقریب ہے. جناب مفتی محمد حسن صاحب لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں. ان کے پہنچنے تک وقت جو ہے استعمال ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ بات کر لیں، تاکہ ہمارا بھی جو ثواب ہو جائے، بولنے کا سننے کا ثواب ہو جائے، عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو مزید ثواب ہو جاتا ہے اور نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے. ہاں جی، اسلام کو سب سے پہلا فتنہ جو درپیش ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ نبوت کے دعوے کا. نبوت کے دعوے کا فتنہ درپیش ہوا ہے سب سے پہلے، جب باطل نے دیکھا کہ اب نبوت کا مقابلہ کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا، اور یہ پھیل رہے ہیں اور چھا رہے ہیں اور کفر ختم ہو رہا ہے، باطل ٹوٹ رہا ہے، بت گر رہے ہیں، اور جھوٹ فریب دھوکہ اور دغا ظلم و عدوان کا سارا نظام جو تھا وہ ملیمیٹ ہو رہا ہے. اسی ظلم و عدوان کے نظام سے لوگوں کی چکراہٹیں بنی ہوئی تھیں اور بڑی بڑی حیثیتیں بنی ہوئی تھیں، بادشاہت اسی سے وجود میں آئی ہوئی تھی، اس کو کیسے گرا سکتے تھے؟ لیکن بدر و حنین کے مارکوں میں بدر و حنین کو دیکھنے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ اس طریقے سے تو مشکل ہو گیا. اقبال نہیں کہہ رہا مبشتا کا حدیث خواجہ بدر و حنین آور تصرف ہائے پنہانش بچشمم آشکار ہوا، کہ شوق والوں کو ذرا بدر و حنین کے حالات سنا ہو نا. مشتاقہ حدیث بجرا بخواجا و بدر و حنین آور، ان کو ذرا بدر و حنین کی بات سناؤ اور اس کے چھپے ہوئے کمالات کو، جناب رسول اللہ کے چھپے ہوئے کمالات کو آنکھوں کے سامنے ظاہر کرو نا. کہ حنین کے میدان میں جب 12,000 کا لشکر جم نہیں سکا تو ایک اکیلی ہستی جمی ہے اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. 4,000 کے مقابلے میں اکیلے جمے، تو یہ حدیث خواجہ بدر و حنین. پھر 11 آدمی آئے ہیں، پھر 400 آدمی آئے ہیں، پھر 400 نے حملہ کر کے 4,000 کو پسوا کیا ہے. تو اس کو اقبال نے کہا ہے ببشتا کا حدیث خواجہ بدر و حنین آور تصرف ہائے پنہانش بچشمہ ماشکار آور، کہ اس کے چھپے ہوئے کمالات کو آنکھوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. سب نے بنیاد صاحب ناشتہ فارسی نے محروم شوئے بس اب اپنے شیخ کپا کے گیا مار رومی تا سنے ہوئے لیا جی مرے سے اپنے کپا کے گئی دیر سے لیا دے بھائی یا مجھے سب بتا ہو علمیہ آج تیرا شوا سازش جو کامیاب ہوگی مزارت کے نصاب سے نکال دی گئی فارسی میں. مشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور، مشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور تصرف ہائے پنہانش بچشم ماشکار آور. تو بدر و حنین کے مارکوں کے بعد ان کو اندازہ ہوا ہے تو بہت مشکل کام ہے. تو سب سے پہلا فتنہ جھوٹی نبوت کا کھڑا کیا گیا، مسلمہ کذاب، اسود انسی اور سجا، اور کون ہے جی؟ ہاں جی تلحہ جی، تلحہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی بھی کہتے تھے. یہ پتا ہے آپ کو؟ ہاں جی امتی بھی کہہ رہے تھے اور مسلمان بھی کہہ رہے تھے اور نبوت کا دعویٰ بھی تھا. تو اس کے بارے میں صحابہ کرام نے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کیا فیصلہ کیا ہے؟ جو آدمی اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے کفری عقائد رکھتا ہو اس کو زندیق کہتے ہیں. ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک کافر ہے، ہندو سکھ عیسائی اور یہ کافر ہے، ایک منافق ہے, دہری ہے جو کہتا ہے کہ بس زمانہ خود بخود چل رہا ہے, معطل ہے. معطل کی کیا تشریح ہے؟ جی کسی نے اخبار المسلمین اور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی ہو تو ایک اصطلاح معطل اس میں لکھی ہوئی ہے, معطل. اور سات قسمیں لکھی ہیں انہوں نے. مجھے ایک کافر ہو گیا, ایک جو ہے منافق ہو گیا, ایک جو ہے تو معطل ہو گیا, ایک دہری ہو گیا, دو مجھے یاد نہیں رہی ہیں, ایک زندیق ہے, پانچویں زندیق ہوگی, دو یاد زندیق ہوگی. تو زندیق کے بارے میں سب صحابہ اکرام نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے, براہ راست ان پر لشکر چڑھا کر حملہ کر کے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا, کیونکہ زندیق کے لیے نو تھرڈ آپشن, تیسرا راستہ نہیں ہے. وہ مسلمان کافر ہو جائے, ہاں وہ مرتد, ایک مرتد ہے, مسلمان کافر ہو جائے تو مرتد ہے, اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ تو بتائے, وہ اسلام قبول کر لے, تین دن کی مہلت دی جاتی ہے. یہ مہلت زندیق کو نہیں ہے, لیکن بارہ زندیق کے بارے میں یہ فیصلہ تو حکومتی فیصلہ ہوتا ہے, حکومت کر سکتی ہے, عوام کے ذمہ یہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت منظم ادارہ ہوتا ہے, وہ اس کو کرتا ہے, اس کو نبھا لیتا ہے, اس کے نتائج حاصل کر لیتا ہے, افراتفری اور انارکی پیدا نہیں ہوتی ہے. عوام یہ نہیں کر سکتے, لیکن عوام کے لیے مکمل بائیکاٹ, خدا نہ خواستہ اگر میرا بھائی کا دینی ہو گیا تو اس کے سارے غمی شادی کے سب تعلقات ختم ہو گئے, یہاں تک بیمار پڑا ہوا ہائے ہائے کر رہا ہے گھر پر, میں اس کو اسپتال نہیں لے جا سکتا, سڑک کے کنارے گرا ہوا ہے, ٹانگ اس کی ٹوٹی ہے, میں اس کو اسپتال نہیں لا سکتا, کیونکہ یہ ہندو سے عیسائی نہیں ہے, یہ زندیق ہے. یہ تو دین کی بنیاد کو اڑا کر تیرے ہاتھ سے سب کچھ چھین رہا ہے. مجھے تب پتہ چلے گا جب یہ تیرا اقتدار عالیہ تیری مملکت سب کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھر جو تیرے ساتھ شروع کرے گا اس وقت تجھے پتہ چلے گا, ابھی تجھے پتہ نہیں چل رہا. ہاں جی, کیونکہ ہر نظریہ ایوری آئیڈیالوجی الٹیمیٹلی واٹ سوورنٹی, ایوری آئیڈیالوجی الٹیمیٹ واٹ سوورنٹی, ایوری آئیڈیالوجی الٹیمیٹ واٹ سوورنٹی, ہر نظریہ آخر میں اقتدار عالیہ کو پہنچنا چاہتا ہے. مقدمہ ابن خلدون کو پڑھا کرتا ہاں جی, بعضوں نے نام بھی نہیں سنا ہوا, بعضوں نے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے, پڑھنا تو لذت بات ہے. تو نظریہ اور آئیڈیالوجی جو ہے یہ آخر میں اقتدار عالیہ کو لینا چاہتا ہے, اور جس وقت اقتدار عالیہ لے لے تو پھر اللہ کی پناہ, جو انگریز 200 سال کر کے گیا یہاں سب کے لوگوں کے سامنے, ہاں جی, تو اس لیے اس طرح کا کلی بائیکاٹ, اس طرح کا جو کہا ہوا ہے نا, اس طرح کلی بائیکاٹ اس لیے کہا ہوا ہے. اب اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسود انسی کے قتل کے لیے جماعت تشکیل کی صحابہ اکرام کی اور ان کو روانہ کیا. یہ جب گئے وہاں پر پہنچ گئے, انہوں نے منصوبہ بندی کی, منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ اپنا کام کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کی ترتیب ساری جو تھی وہ فاش ہو گئی اور گرفتار ہو گئے, پکڑے گئے, گرفتار ہو گئے, اسود انسی کے سامنے پیش کیے گئے. تو اس نے بہت ہوشیار آدمی تھا, اس فیصلہ کیا کہ ایک بکریاں بھیڑ گائیاں دمبے یہ ایسے قطار میں کھڑے کیے, اور اتنی سدراجی قوت تھی اس کی کہ ایک ڈنڈا لے کر آیا اور ان کے آگے اس سے لکیر کھینچی, اس نے ادھر لکیر کھینچی, سارے جانور سب ہو کر گر گئے. باطل اس حد تک کمالات دکھا سکتا ہے, اس کو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے انبیاء کا علیہم السلام کا معجزہ, اولیاء اللہ کی کرامت, اور اہل باطل کا استدراج, اس کو استدراج کہا ہے, اہل باطل کا استدراج. تو اس نے کاچاریوں کی حکومت تھی افغانستان اس میں ایران میں, ایران بعد میں شیعہ, بہت بعد میں شیعہ ہوا ہے, پہلے شیعہ نہیں تھا, کاچاریوں کی حکومت تھی, اور یہاں محمد علی باب نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور اس کو کاچاری بادشاہ نے پکڑ کر گرفتار کر کے تختے پر باندھا اور آدمیوں کو کھڑے کر کے اس پر فائرنگ کرائی. وہ گولیاں رسیوں کو لگیں اور رسیاں ٹوٹ گئیں اور آدمی صحیح سالم آزاد ہو کر نکل گیا. اب بتا تو کیا کریں, وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو باطل کو استدراج کی قوت عطا ہو جاتی ہے, اس کی مرد مشقت مجاہدات اس سے. تو جب وہ اتنی گائیں بکرے گر گئی تو صحابہ اکرام نے مصنوعی طور پر اپنے اوپر ایک ڈر سا خوف سا طاری کیا, تو اس نے وہ بڑا خوش ہوا کہ ڈر گئے اور متاثر ہو گئے. اس نے کہا بس چلو ان کو صاف کرو اور تقسیم کرو, کھاؤ پیو اور جاؤ. بس انہوں نے ظاہر یہ تاثر دیا کہ ہم متاثر ہو گئے ہیں اور اب بڑا خوش ہے. اتنے میں پتہ چلا کہ انہیں صحابہ اکرام میں سے کسی کی بہن کو اس نے اغوا کر کے, یہ اغوا کر کے لے آیا اور جبری اس کو اپنے بیویوں میں شامل کر لیا. اب اس بھائی بات ان کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا اب کیا کریں, انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے رستہ بننے کے حالات ہو گئے. تو یہ گیا, انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے خوش بخت ہیں اور بڑے خوش قسمت ہیں اور مبارکباد کے لیے آئے ہیں کہ ہم میں سے ایک کی بہن جو چچزاد بہن تھی ایک صحابی کی, کہ ہم میں سے ایک آدمی کی بہن جو ہے وہ حرم نبوی میں داخل ہو گئی ہے, تو ہمیں تو اتنا بڑا اعزاز مل گیا ہے. اور نے کہا ہاں ہاں. تو یہ صحابی سے انہوں نے گھر میں آمد و رفت شروع کر دی, آنا جانا شروع کر دیا. وہ ایک دیکھ میں نکل رہا تھا تو اس کے آدمی نے پکڑا, اس نے کہا کون ہے؟ اس کہا میں تو بھائی ہوں نا ان کا. آج کہا اچھا اچھا ٹھیک. کہ جب آمد و رفت ہماری شروع ہوئی تو ہم نے اس بہن سے کہا کہ اب اس تک پہنچنے کا راستہ ہمارے لیے بناؤ. تو اس نے اتنا عرصہ رہ کر سارے اس کے مال کا جائزہ لیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ فلاں طرف ہے, اس طرف دیوار کمزور ہے اور اس طرف سے اگر آپ آئے تو اس کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے تو اس کے آگے اس کا اسلحہ خانہ ہے, اور آپ اس وقت آئیں گے کہ عشاء کے بعد اس وقت آئیں گے, کیونکہ شراب پیتے پیتے پیتے پھر اس وقت اس نے اتنی شراب پی لی ہوتی ہے کہ اس کی عقل ہوش ختم ہو جائے, دھت ہو کر گر جاتا ہے. تو وقت مقرر ہوا, جگہ سب تفصیل مقرر کر دی اس نے. یہ اللہ کہتے ہم پہنچے, ہم نے دیوار توڑی اور اندر داخل ہوئے, اسلحہ ہم نے لیا اور اندر گھسے. جب اس کے کمرے میں پہنچے تو یہ اس کو شیطان نے جگا کر بٹھا دیا اور یہ بڑ بڑ بڑ بڑ کرنے لگا. تو میں اندازہ ہوا کہ بیٹھ تو گیا ہے لیکن ہوش و حواس سے کام نہیں کر رہے ہیں, ہے نشے میں دھت ہے. تو کہتے ہیں اس طرح ہوا کہ ہم آگے بڑھے تو کوئی شیطان نے ایسی ترتیب کر لی کہ ایسا گرا کہ اس کا سر یہ میں نظر نہیں آ رہا, اس کا سر ہم سے غائب ہو گیا. کہ ایک یہ باطل کا ایک وہ مقام ہے جس میں شیطان براہ راست آ کر اس کی مدد کر دے. اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کتب ابدال ہوتے ہیں نا, تو اس طرح قرآن پاک اس طرح میں کہا اولیاء شیطان آیت میں آئے ہوئے نا, کون سے آئے تو زبیر صاحب پڑھو, کسی کو یاد آ جائے کسی حافظ کو. اور شیطان فی سبیل طاغوت, جو اللہ جو شیطان کے رستے میں لڑتے ہیں تو ان کو کہا کہ یہ اولیاء شیطان ہے. تو شیطان اس کی خاص مدد کرتا ہے, اس کی حفاظت میں اس کے لشکر چلتے ہیں شیاطین اور جنات کے. کہتے ہیں ہم سر اس کا ہم سے غائب ہے, بڑی مشکل سے سر کا ڈھونڈا اور ایک نے تلوار اٹھائی اور ماری تلوار اور گردن کاٹی اس کی, اور اس نے ایسا چیخا جیسا کہ بیل کی آواز ہوتی ہے, بیل کی طرح اس نے ڈاریں ماری. ہاں جی وہی پوچھانتے رمباڑے اکڑے. ہاں جی تو وین قتل نہیں, یہ رمباڑے بند پہ جی ٹریکٹر میں قتل ہے وین نہیں قتلی. ہاں جی تو اس نے جو بیل کی طرح سے جو وہ ہوا اس نے آوازیں نکالی نا, تو اس کے گارڈ اوپر کی منزل میں تھے. انہوں نے کہا کیا بات ہے کیا بات ہے؟ تو اس آدمی کے تمہاری بہن نے نیچے سے کہا کہ کچھ بات بھی نہیں ہے, پیغمبر پر وہی نازل ہو رہی ہے کہ گردن ہم نے کاٹی اور گردن اچھال کر باہر جب پھینکی تو بس اعلان ہو گیا کہ خبیث جو تھا وہ اس کی گردن کاٹ کر پھینک دی گئی. مگر اس نام میں صحابہ کرام کی واپسی ہوئی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصتی ہو گئی, آپ نے پردہ فرما لیا. اور پھر جو ہے تو اس کا مسلمہ کذاب جو ہے تو اس کے خلاف جو ہے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے رومیوں کے خلاف لشکر, منکرین زکات کے خلاف لشکر, اور ایک پھر جو ہے تو ایک لشکر بھیجا ہے مسلمہ کذاب کے خلاف. اور اتنی مشکل جنگ تھی کہ اس میں اس کی کمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دی ہے, اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگجو تاریخ انسانیت میں سچ اے گریٹ واریئر از ناٹ سین لائی خالد بن ولید. ایسا جنگجو انسان کی انسانیت کی تاریخ میں جائے تو وہ اس کی مثال کم ہے. کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں یوشع علیہ السلام کا جہاد مشہور ہے کہ جب انہوں نے ارض مقدس کو فتح کیا ہے تو ارض مقدس کو فتح کرنے کے دوران جب مغرب ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے یوشع علیہ السلام کے لیے سورج کو روکا ہے, جب انہوں نے ارض مقدس کو فتح کیا ہے تب سورج ڈوبا ہے. کہ جہاد یوشع جیسا جہاد جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام مثالی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد یوشع دیا گیا. آپ کے پیروکاروں میں جو ہے پھر خالد بن ولید جیسا جنگجو جو ہے یہ سوائے یوشع علیہ السلام کے باقی عالم انسان کی تاریخ میں نہیں پیدا کیا جا سکتا. یہ کہتے ہیں کہ میں کسی جنگ میں پریشان نہیں ہوا ہوں, لیکن جو جنگ یمامہ ہے مسلمہ کذاب کے خلاف ہے, اس میں بھی پریشان ہوا. صحابہ کرام بوڑھے ہو گئے تھے, 60-60 سال کے قریب عمر ان کی ہو گئی تھی اس جنگ کے وقت. تو اس دن نوجوان آگے نکلے, سبحان اللہ, خالد بن ولید کے تو 60 ایسے کمانڈو تھے کہ سب بنا کر جب چلتے تھے تو ان کی سب کو کوئی توڑ نہیں سکتا, ہزاروں کو رونتے تھے آگے, نام ان کے باقاعدہ کتابوں میں لکھے ہوئے تھے. سارے بڑے آگے, اور انہوں نے جب حملہ کیا تو مسلمہ کذاب کے لوگ ایسے لڑے ہیں کہ ان کے منہ پھیر دیے. بدر والوں نے پھر آواز لگائی کہ بدری آ گیا ہو, بدری بوڑھے اب آگے آ جاؤ. بدر کے بوڑھے پھر آگے آئے, پھر نے یوم البدر کا نعرہ لگایا, اور انہوں نے جو حملہ کیا پھر پیچھے نوجوان آئے بڑے. اس میں کون سا صحابی ہے جن کا اس دن تذکرہ ہوا تھا ہماری مجلس میں, ایک بچے نے جو بیان کیا تھا, کون سا صحابی, نام کیا تھا ان کا, کسی کو نام یاد نہ رہا. جھنڈا وہ اٹھائے ہوئے تھے, جھنڈا یہ اٹھائے ہوئے تھے تو وہ اتنا زور کا ریلا آ رہا تھا کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو باقی نے کہا کہ چھوڑو جھنڈے کو, تو آگے نہیں جا کر تھا. اس نے کہا میں کہاں چھوڑنے والا ہوں, کھڑا کھود کر کھڑے ہوئے تھے. تھام لایا ایک بازو کاٹا گیا, پھر دوسرے بازو میں تھاما, پھر دوسرا کاٹا گیا, پھر دونوں کو ہستا کر کے تھاما, جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. تو جب شہید ہو گیا دو نے تانا دیا تھا, ان کا کہ فلانے کا کیا, انہوں نے کہا کہ شہید ہو گیا ہے, کہ دوسرے کا کیا, وہ بھی شہید ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر مجھے دونوں کے درمیان دفن کرنا. جی کہ ان کو اندازہ ہو کہ جھنڈے کو ایسا تھما ہے. سبحان اللہ, رو رہا پرگدا تز خراس خات تپاتی ہوئی اور گزار وقت اس کے لیے تو اور میں. رجالم صدقوا ما عاهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. یہ صحابہ اکرام کی شان تھی, جس چیز کا وعدہ کیا تھا اس پر جمع رہے. کچھ تو اپنی جو ہے نظر پوری کر دی کہ جانیں دے دی, اور کو جان دینے کے لیے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, اتو زبردست خوراک تھا ناس کپا کے گرما دستر کے سورے خبریں کو من تو کینی راس را کینی نہ کینی نہ دیکھی نہیں سو کما جس طرح ٹوپ گئے اور تن زبر خبردار کو بجے نا معلوم منت ہو گئی اور ٹوپ دادا کا سے ہوتا پر ایک دما جس طرح ملائم پٹ کے ماں تھوڑا گرا میں پریکا تھا زور مان سو کو جس ماں کی طرح تصویر پوسٹر بنے شاید کرو تالے پر دن بدل کما جی تالے پر دن بدل کما شانتی مچ اگر دا اگلے پارا دن خدمت لے پارا خدیا خدا دن کا خدمت ماں چنا اگست مرغور ہے اگست دن خدمت آج تخت ختم نبوت آج تخت ختم نبوت آج تخت ختم نبوت